جس پہ اونڈے کرم کا سایہ ہے، جس پہ ان کے کرم کا سایہ ہے، جس پہ ان کے کرم کا سایہ ہے، جو بھی چاہا وہ اس نے پایا ہے، جو بھی چاہا وہ اس نے پایا ہے، جو بھی چاہا پایا ہے۔ دیکھ کر ان کی ایک نگاہ کرم، دیکھ کر ان ایک نگاہ کرم، گردشوں کو پسینہ آیا ہے، گردشوں کو پسینہ باندھ کر اپنے پیٹ سے پتھر، باندھ کر اپنے پیٹ سے پتھر، جس نے اوروں کو بس کھلایا ہے، جس نے اوروں کو بس کھلایا ہے، تاب جس لا سکے موسیٰ، تاب جس کی نہ لا سکے موسیٰ، رخ وہ حق نے انہیں دکھا دکھایا ہے، وقت پر اپنے ناز کر عشرت، وقت پر اپنے ناز کر عشرت، کہ تجھے نعت گو بنایا ہے، جس پہ ان کے کرم کا سایہ ہے، بھی چاہا وہ اس نے پایا۔